wszystko gra. Bo się to zemści, a nie chcesz tego tak jak ja. Pilnować naszych zamków, by nie znikły gdzieś wśród

czasem gniewam się brzydkich słów nie znam, lecz wykrzyczeć chcę na cały głos tę miłość, co jak bumerang wraca do nas wciąż. Kreskówki na dobranoc, klucz do snu. Nim wstanę, wrócisz już, pokażesz mi kolory, ślady chmur. Przestanę płakać znów, powtarzasz, że detale ważne są. Składam świat jedną ręką, łapiąc twoją. Czasem martwisz się, że dorosnę za moment. Że dorosnę za moment. Siebie sam 8, 6, 2 7, 5, 2 8, 6, 2 7, 5, 2.

miły.